أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Birlikte Nisa suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 132. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. Okuduğumuz 132. ayeti kerimeden itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla Nisa suresinin öteki ayetlerini birlikte tanımaya çalışacağız. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Vekil olarak Allah yeter. Bu bölümde sıkça bu ifadenin kullanıldığına şahit oluyoruz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve vekil olarak Allah yeter. Göklerde ve yerdekiler konusunda hükmetmek, tasarrufta bulunmak sadece Allah'a aittir. Çünkü tüm varlıklar üzerinde egemen olan sadece Allah'tır. Tüm varlıklar üzerinde egemen olan sadece O olduğu için vekil de sadece O'dur. Vekil, bizim adımıza, bizim hayat programımız adına aldığı kararlar konusunda kendisine güvenebileceğimiz, vekaletimizi kendisine verebileceğimiz, yasalarına teslim olabileceğimiz, boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu eline teslim edebileceğimiz ve çektiği yere gözü kapalı gidebileceğimiz bir tek varlık biliyoruz. O da bizi bizden daha iyi bilen, bizim hayatımızı, bizim hayat programımızı herkesten daha iyi bilen, bilgisi tam olan, bilginin kaynağı olan Rabbimizdir. İşte böyle veli ve vekil bildiğimiz Rabbimize hayatımızı düzenlemesi konusunda vekaletimizi veriyoruz, vekaletimizi teslim ediyoruz. Bununla diyoruz ki ya Rabbi, beni yaratan sen olduğuna göre, benim sahibim sen olduğuna göre, beni en iyi tanıyan da sensin. Benim nasıl mutlu olacağımı, nasıl huzurlu olacağımı, nasıl bir hayat yaşarsam dengede olacağımı bilen de sensin. Öyleyse ben bu konuda vekaletimi sana veriyorum. Benim adıma, benim hayatıma ne karar alırsan, nasıl kulluk maddeleri belirlersen, ben onları aynen uygulayacağım ya Rabbi diyoruz. Unutmayalım ki Allah'ı vekil bilmek, veli bilmek, her şeyiyle ona teslim olmak ve hayatın tümünü onun belirlediği biçimde yaşamak demektir. Eğer onu vekil biliyoruz ama hayatımızı ona danışmadan yaşıyorsak veya onu vekil biliyoruz ama hayat programımız konusunda biz kendimiz karar veriyor, sonra da o kararımızı Allah'a onaylattırmaya çalışıyorsak, bilelim ki bu vekalet işi sapıklıktan başka bir şey değildir. Çünkü Allah'ı vekil bilmek, hayatın tümünde onu yetkili bilmek ve onun istediği bir hayatı yaşamak demektir. Allah'ın mutlak egemen kabul edildiği, Allah'ın mutlak güçlü kabul edildiği, yani Allah'ın vekil kabul edildiği ve sadece Allah'ın yasalarına teslim olunduğu ve Allah için hayat yaşandığı bir dünyada hiçbir kimsenin şefkatsiz, merhametsiz kalması, hiçbir kimsenin bir başkasına zulmetmesi asla mümkün değildir. Herkesin mutlak güçlüğe teslim olduğu, herkesin mutlak egemene boyun büktüğü, herkesin kalbinin Allah'a imanla dolduğu, herkesin aklının doğru bilgiyle, Allah bilgisiyle, vahiy bilgisiyle meşbu olduğu, herkesin karnının helal rızıkla doyduğu, herkesin helal elbiselerle örtüldüğü, ekonomik ve cinsel yönden herkesin meşru dairede doyuma ulaştığı bir dünyada, yani hayatın belirleyicisinin Allah olduğu, vekilin Allah olduğu bir dünyada elbette huzur olacaktır, sükun olacaktır. Bu bölümü önceki ayetle birlik söyleyecek olursak o zaman şöyle diyeceğiz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Öyleyse ey erkekler, ey kadınlar, isteyeceğinizi sadece Allah'tan isteyin. Neye ihtiyacınız var? Ne isteyeceksiniz? Evlenmek mi istiyorsunuz? Meşru yoldan cinsel arzularınızın doyumunu mu istiyorsunuz? Bir kocaya, bir kadına ihtiyacınız mı var? Allah'a yönelin, ona iltica edin, ondan isteyin. Çünkü mülkün sahibi odur. O size kadınlar verir, kocalar verir, midesi aç olanlarınıza bol bol rızıklar verir, kalbi aç olanlarınıza bol bol imanlar verir, kafası aç olanlarınıza bol bol bilgiler verir. Çünkü gani olan odur, zengin olan odur, mülkün sahibi olan, egemen olan, güçlü olan, vekil olan, kendisine kulluk edilmeye, hamd edilmeye layık olan, kendisinden istenilmesi gereken ve istediğine hükmeden sadece Allah'tır. Ama bütün bunlara rağmen vekaletimizi sadece ona vermemiz, sadece onu vekil bilmemiz, sadece onun emirlerine teslim olmamız gerekirken, sadece ona hamd edip onun istediği bir hayatı yaşamamız gerekirken, tutar da ona yönelmez, ona kulluk etmez, ona teslim olmaz, vekaletimizi ona vermez ve onun istediği bir hayatı yaşamazsak, o zaman bilelim ki, اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسِ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَد۪يرًا Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder. Sizi yok eder de sizin yerinize başkalarını getirir. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَد۪يرًا Kesinlikle bilesiniz ki Allah buna kadirdir. Allah buna güç getirendir. Evet, Allah'ın buna gücü yeter. Dilerse Allah sizi giderir, sizi yok eder, sizi def eder, sizi ortadan kaldırır da sizin yerinize sizden daha iyi kullar getirir. Asla unutmayın ki Allah'ın hiç kimseye ve hiç kimsenin amellerine muhtaç değildir. Ne ibadetlerinize, ne çalışmalarınıza, ne gayretinize hiçbir şeye ihtiyacı yoktur onun. Yani sizi size ihtiyacından dolayı yaratmadı o Allah. Yalnızlığını gidermek veya sizin yapacaklarınızdan istifade etmek için de yaratmadı o Allah sizi. Dilediği zaman da sizi yok etmeye muktedirdir o Allah. Yani dilerse sizin defterlerinizi dürer de, daha önce sizi sizden öncekilerin yerine dünya sahnesine getirdiği gibi, sizin yerinize de başkalarını halef kılar, sizin yerinize de başkalarını getirir. Yani sizi başkalarının neslinden getirdiği gibi, sizin neslinizden de başkalarını getirir. Tıpkı Nuh toplumunu yok edip, yerine Ad'ı getirip yerleştirdiği gibi. Veya isyanlarından dolayı Ad'ın da defterini dürüp, yerine Semud kavmini yerleştirdiği gibi. Veya küfürlerinden ötürü Semud'u da yerin dibine batırıp, yerine başkalarını getirdiği gibi. Veya işte Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yok edip, şu anda onların yerine sizleri getirdiği gibi, sizi de yok edip yerinize başkalarını getirir o Allah. Öyleyse size hakim olan, sizin üzerinize kahhar olan Rabbinize teslim olup, onun istediği bir hayatı yaşayın. Asla onun emirlerine isyan içine girmeyin. Onu ve onun hayat programını hesaba katmayarak bir hayat yaşamaya kalkışmayın. Allah'ı, Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini, Allah'ın sizin hayatınızı düzenlemek üzere gönderdiği hayat programını diskalifiye ederek Sakın kendi keyfinize göre bir hayat yaşamaya kalkışmayın. Evet, unutmayın ki bu hayat bizim üzerimize bina edilmemiştir. Yani biz gidersek bu dünya, bu hayat perişan olacak filan da değildir. Veya biz gidersek Rabbimize kulluk edecek başka varlık kalmayacak da değildir. Allah ganidir, Allah zengindir, Allah hamiddir. Kimsenin hamdine, kimsenin kulluğuna ihtiyacı yoktur Allah'ın. Allah'ın sizden istediği kulluğun, takvanın, teslimiyetin faydası sizin kendinizedir. Sizler Allah'a Allah'ın istediği kulluğu yapmazsanız, bundan zarar görecek olan Allah değil, bizzat kendilerinizsiniz. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunları anlattı. Bundan sonraki ayeti kerimesinde bakın şöyle buyuruyor. Men kâne yuridu sevâbed dünyâ fe'indallâhi sevâbud dünyâ vel âhireh ve kânallâhu semî'an basîrâ. Kim dünya nimetini isterse, kim dünya başarılarını isterse bilsin ki dünyanın da ahiretin de tüm nimeti Allah'ın katındadır. Allah işiten ve görendir. Evet, kim dünya sevabını isterse, dünya güzelliğini, dünya başarısını, dünya nimetlerini, dünya mal mülklerini, dünya ev barklarını isterse, dünya kadınlarını, dünya erkeğini isterse, bunların tamamı Allah'ın yanındadır. Kim de ahiret sevabı, ahiret güzelliği, ahirette başarı, ahirette kurtuluş isterse, o da Allah'ın yanındadır. Yani dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Öyleyse dünyayı isteyen de, ahireti isteyen de Allah'a yönelsin, Allah'tan istesin. Ne isteyeceksiniz? Neye ihtiyacınız var? Bir kocaya mı ihtiyacınız var? Allah'tan isteyin. Bir kadına mı ihtiyacınız var? Allah'tan isteyin. Bir dünya mülküne mi ihtiyacınız var? Bir ahiret başarısına mı ihtiyacınız var? Cennete mi ihtiyacınız var? Allah'tan isteyin. Kur'an'ın başka yerlerinden öğreniyoruz ki, mümine yakışan hem dünyayı hem de ahireti birlikte istemektir. Çünkü eğer sadece dünyayı istersek onu bize verir Allah ama unutmayalım ahirette de hiçbir nasibimiz olmaz. Bakara suresinde Rabbimiz onu bize anlatıyor. Kafirler, ya Rabbi bize sadece dünyalık ver. Bize sadece dünyada ver diye dua ederler. Yani öyle hedef kurarlar, öyle plan program yaparlar. Ama Müslümanlar ise Rabbena atina fid dünya haseneten وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Ya Rabbi bize hem dünyada hasene ver, güzellik ver, başarı ver, razı olacağın bir hayat ver, hem de ahirette hasene ver diye dua ederler. Öyleyse biz de hem dünyada hasene isteyelim, hem de ahirette hasene isteyelim. Bundan sonraki ayeti kerimesinde, 135. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَب۪ينَ Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa, yakınlarınızın aleyhine de çıksa, Allah için şahit olarak adaleti gözetin. اِنْ يَكُنْ غَن۪يًّا اَوْ فَق۪يرًا فَاللّٰهُ اَوْلَى بِهِمَا İster zengin, ister fakir olsun, Allah onlara daha yakındır. فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى اَنْ تَعْدِلُوا Sakın ha sakın adaletinizde heveslere uymayın. Adaletinizde heva ve heveslerinize tabi olmayın. وَاِنْ تَلْوُوا اَوْ تُعْرِضُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Eğer yamulursanız, eğer eğrilirseniz, eğriltirseniz veya yüz çevirirseniz bilesiniz ki Allah işlediklerinizden haberdardır. فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Evet, ey iman edenler! Allah için şahitliği ayakta tutun. Allah için şahitliği ikame edip ayağa kaldırın. Allah için adaletle şahitliği dimdik ayakta tutun. Allah için şehadetinizde adaletten ayrılmayın. Allah için adaleti tam yerine getirerek Allah'a, Allah'ın varlığına şahitlik edenlerden olun. Yani hayatınızda İslam'ı öyle bir güzel yaşayın ki, öyle bir adalet örnekleyin ki, öyle adil bir Müslümanlık sergileyin ki, varlığınız, hayatınız Allah'a, Allah'ın varlığına şahit olsun. Yani sizi görenler, sizin şahsınızda, sizin hayatınızda Allah'ı hatırlasınlar, Allah'ı bilsinler. Bu kesimin anlattığı ana fikir çerçevesinde, elbette kadınlarınıza karşı adil davranmakla birlikte, tüm hayatınızda adil davranın. Kendiniz Allah için adil davrandığınız gibi toplumunuzda da tüm zulümlerin kökünü kazıyıp adaleti ikame edin. Adaletle haklıyı ve hakkı ayakta tutun. Yani vereceğiniz kararlarınızda Allah için adaletten ayrılmayın. وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ Kendinizin, kendi nefislerinizin aleyhine de olsa, ana ve babalarınızın aleyhine de çıksa, akrabalarınızın, yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitliklerinizde, hükümlerinizde haktan, adaletten ayrılmayın. Şehadetlerinizde, hükümlerinizde, yargılarınızda daima hak hakim olsun, adalet hakim olsun. Allah'ın rızasının dışında hiçbir kişisel çıkar, hiçbir menfaat duygusu ve tarafgirlik anlayışı bulunmasın. Allah'ın rızasını her şeyin üzerinde tutun diyor Rabbimiz. Dikkat ederseniz Rabbimiz kendi aleyhimize de sonuçlansa, en yakınlarımız zarar görecek de olsalar haktan, adaletten ayrılmamamız gerektiğini emrediyor. Yani dünya üzerinde hiçbir beşer hukukunun, hiçbir beşer yasasının gerçekleştiremeyeceği en doğru, en dürüst hayat tarzını, en doğru karar alma, en doğru hareket etme özelliğini bakın Rabbimiz işte bu ayetlerinde bize kazandırıyor. Eğer toplumda insanlar Allah'ın bu yasalarına teslim olur, Allah'ın istediği gibi hareket eder, hayatlarını Allah için yaşarlar, hedefleri Allah rızası olursa, o zaman kesinlikle bilelim ki insanlar ne bireysel hayatlarında, ne toplumsal, ne ekonomik hayatlarında, ne siyasal, ne aile hayatlarında birbirlerine zulmetmeyecekler, birbirlerine haksızlık etmeyecekler. Tüm hayatlarında her şey doğru olacak, her şey adaletle yerini yerine oturtulmuş olacaktır. Yani böyle bir toplumda Allah yasalarına teslim olanlar elbette verecekleri tüm kararlarında haktan, adaletten ayrılmayacaklar. Kendi aleyhlerine bile olsa, en yakınlarının aleyhine bile çıksa Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uygun hareket edeceklerdir. İn yekun ganiyen ev fakiran fallahu evla bihima. O haklarında hükmedeceğiniz kişiler, yani aleyhlerine yahut lehlerine şahitlikte bulunacağınız kimseler, zengin de olsalar, fakir de olsalar, unutmayın ki Allah onlara sizden daha yakındır. Yani zengini zengin diye, fakiri de fakir diye, hukukunu korumadan, lehlerine hareket etmeden yana olmayın. Çünkü unutmayın ki Allah onlara sizden daha yakındır. Onları rahmetiyle koruyup gözetme konusunda, onların hukuklarını koruma konusunda unutmayın ki Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse ey iman edenler, birileri kendim diye, birileri kendimden diye, birileri babam anam diye, birileri akrabam yakınım diye, birileri fakir diye, birileri gariban, birileri zengin diye, insanların kendileri hakkında vereceğiniz kararlarda haktan, adaletten ayrılmayın. İnsanların konumları, size yakınlıkları ne olursa olsun, onlar hakkında vereceğiniz hükümler konusunda sakın taraf tutup haktan ayrılmayın. Ne akrabalık bağları, ne menfaat düşünceleriniz sizin insanlar arasında şahitliğinizi adil bir şekilde yerine getirmenize engel olmasın. Ne akrabanın akrabalığı, ne zenginin zenginliği, ne de fakirin fakirliği sizi adaletten sapmaya götürmesin. Bir de sakın ha sakın, فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَا اَنْ تَعْدِلُوا. Adaletten vazgeçip heva ve heveslerinize tabi olmayın. Yani adaleti bir tarafa bırakarak nefislerinizin heva ve heveslerine tabi olmayın. Irkçılık, kavmiyetçilik mülahazalarıyla insanların size buğz etmesi, insanların sizi sevmesi, kişisel çıkarlarınız sebebiyle adaleti bir kenara bırakıp da zulme yönelmeyin. Basit dünya hesapları sebebiyle, altın gümüş hesabıyla, mark dolar hesabıyla sakın ha sakın yamukluk yapmayın. Nefislerinizin heva ve heveslerine tabi olup haktan ayrılmayın. Yeryüzündeki bütün günahların, bütün kötülüklerin, bütün şirklerin, bütün kafirliklerin sebebi işte bu hevaya uymaktan ileri gelir. Bir iş yaparken, bir şey hakkında karar verirken, bir ibadet fiilini yerine getirirken, bir şey yanlış mı doğru mu diye düşünürken, kişi ya kendi aklına ya da inandığı dinin ölçülerine uyar. Eğer akıl Allah'tan gelen ilme, yani vahye uymuşsa, o akıl kesinlikle isabetli karar verir. Ama eğer bir akıl Allah'tan gelen haberlere inanmıyorsa, Allah'ın vahyine teslim olmamışsa, o aklın sahibi kesinlikle yanılacaktır ve hevasına uymuş olacaktır. İşte böyle bir insan, kendi görüşünden, kendi kararından başkasını beğenmiyorsa, kendi zevkinden daha üstün bir şey tanımıyorsa, o insan kendi hevasını, kendi havasını, kendi nefsini tanrı haline getiriyor demektir. Allah korusun, o kişi haktan da adaletten de sapıyor demektir. Bakın, bu konuda zannediyorum Furkan suresindeydi. Bir ayeti kerimede Rabbimiz bu hususu çok açık ve net bir biçimde şöylece ortaya koyuyordu. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَك۪يلًا. Peygamberim, Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini bir kenara bırakarak, yani Allah'ın kendisini, kendi hayatını düzenlemek üzere gönderdiği vahyi bir kenara bırakarak, kendi hevasını, kendi havasını, kendi arzu ve isteklerini, kendi bilgisini, kendi keyfini, kendi görüşünü putlaştırıp o istikamette bir hayat yaşamaya yönelen kimseyi gördün mü? Onun üzerine sen mi vekil olacaksın? Efe ente tekun aleyhi vekila. Ona sen mi vekil olacaksın? Demek ki Allah'ın kitabını ve Peygamber aleyhisselamın sünnetini, yani vahyi bir kenara bırakarak kendi hevasını, kendi arzularını, kendi isteklerini putlaştıran bir kişi kesinlikle hevasını tanrı edinmiştir, hevasını ilah edinmiştir. Allah'ı da, Allah'ın dinini de diskalifi ederek bir hayat yaşamaya yönelmiş demektir. Hevanın yerleştiği kalpte başta şirk olmak üzere bütün olumsuz davranışlar, bütün kötülükler yerleşmeye başlar. Böyleleri hevanın bir benzeri olan zanlarının, boş kuruntularının ve keyiflerinin peşinde giderler. Allah'ın gönderdiği hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'e, yani vahye aldırmazlar bile. Öyleyse kişinin kendi hevasına uyması, haktan yüz çevirmesi, Allah korusun, Allah'tan, Allah'ın dininden yüz çevirmesi anlamına gelecektir. Allah'tan, Allah'ın dininden, Allah'ın kitabından ve onun elçisinden yüz çevirip kendi keyfine göre bir hayata yönelmesi, kişinin kendi nefsini putlaştırması anlamına gelmektedir. Kur'an, Hazreti Peygamber'i ve onun şahsında Müslümanları uyararak, sana gelen bu ilimden sonra, yani sana gelen Kur'an'dan sonra, vahiyden sonra Ey peygamberim, eğer sen onların heva ve heveslerine tabi olursan, senin için Allah'tan ne bir veli ne de bir yardımcı yoktur buyurur Bakara suresinde Rabbimiz. Müminler sık sık vahyi bir kenara bırakarak hevalarına uymamaları konusunda bu ayetlerle uyarılmaktadır. Kur'an, Allah'ın ayetlerine tabi olanlar ile hevalarına uyanların asla bir olmayacağını söylüyor. Bakın Muhammed suresindeki ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ. Şimdi Rabbinden apaçık bir belge üzerinde bulunan kimse, Rabbinden gelen vahiy üzerine bulunan bir kimse, kötü ameli kendisine süslü ve çekici gösterilmiş ve de Allah'ın vahyini bir kenara bırakarak kendi hevasına uymuş kimse gibi midir? Elbette bunlar bir olmaz. Birisi Allah'tan gelen açık, sağlam, hak olan vahye uymuş, vahye teslim olmuş, vahiy rehberliğinde bir hayat yaşamaktadır. Öbürü ise nefsinin aşırı isteklerine, kuruntulara, yani ilmi dayanağı olmayan zanlara, boş hayallere uymaktadır. İşte bu ikisi kesinlikle Allah katında bir değildir. Evet ey müminler, sakın adaletten vazgeçip heva ve heveslerinize uymayın. Adaleti bir tarafa bırakarak nefislerinizin heva ve heveslerine tabi olmayın. Hep Allah yasaları eşliğinde adil bir hayat yaşayın. Sürekli Allah kontrolünde olduğunuzun bilincinde olun. Yani yaptıklarınızı Allah'a layık yapmaya çalışın. Unutmayın ki yarın yapıp ettiklerinizden hesaba çekileceksiniz. Hesap gününde rezil ve perişan bir konuma düşürmeyin kendinizi. وَاِنْ تَلْوُوا اَوْ تُعْرِضُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Eğer Allah için dosdoğru şahitlik yapmaktan yüz çevirirseniz, adaletle şahitliğe ağzınızı yüzünüzü eğip bükerseniz, eğer haktan eğilip bükülürseniz, haktan adaletten uzak bir hayat yaşarsanız, Allah'tan ve peygamberden yüz çevirirseniz, sizden Allah ve Resulü adına bildiğiniz bir tavrı sergilemeniz istenen, bildiğiniz bir hakkı ortaya koymanız gereken bir ortamda bu hakkı ortaya koymaktan yüz çevirirseniz, bilesiniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Eğer Allah'ın ve Resulünün hükümlerini terk ederek, Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden yüz çevirerek, başkalarının yasaları ve hükümleriyle hükmederseniz veya kendi heva ve heveslerinizi Allah ve Resulünün hükümlerinin önüne geçirerek hüküm vermeye kalkışırsanız, unutmayın ki yaptıklarınızın tümünü Allah bilmektedir ve sizi yarın onlarla hesaba çekecek olan da başkaları değil Allah'tır. Öyle değil mi? Hayatınızı değerlendiren, ölümünüze hükmeden, hayatınızı şu anda değerlendiren Allah değil mi? Ölümünüzde egemen olan Allah değil mi? Yani ölümle karşı karşıya geldiğinizde egemenlik bizdedir diyen şu sahte tanrıların hükmü geçerli olabiliyor mu? Yani ölüm döşeğine başınızı koyduğunuz zaman bir dakikalığına, bir saniyeliğine sizin ömrünüzü uzatabilen birileri var mı? Öyleyse Allah'tan başka tüm sahte tanrıların, tüm güçlerin, tüm sevilen sayılanların, tüm korkulanların, tüm reislerin, tüm ana ve babaların hüküm ve yargılarının sadece bu dünyada geçerli olduğunu unutmamalıyız. Evet, ne bu sahte tanrıların hükümleriyle ne de kendi heva ve heveslerinizle hükmetmeyin. Tüm hükümleriniz, tüm kararlarınız Allah'ın hükümlerine uygun olsun. Allah'ın hükümlerinin dışında da ne hak vardır ne de adalet vardır. Ve Allah için hakkı ve adaleti omuzlamış bir ümmet olmadıkça da hakkın ayakta tutulması da asla mümkün olmayacaktır. Surenin önceki bölümlerinde emanetlerin ehline verilmesi konusu, miras konusu, yetimlerin malları konusu, İnsanların mallarının haksızlıkla yenilmemesi konusu, kadınların haklarına riayet konuları anlatıldı. Bütün bu hususlarda Allah'ın istediği gibi hareket ederek haktan, adaletten ayrılmayacağız inşaallahu teala. Bundan sonra 136. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezi nuzzile ala rasulihi vel kitabillezi unzile min qabl وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz o derin bir sapıklığa düşmüştür. Evet, ey müminler, iman edin Allah'a ve Resulüne. Hem Rabbimiz ey inananlar dedi, ey iman edenler dedi, sonra da iman edin dedi. Bunu şöyle anlıyoruz. Ey iman iddiasında bulunanlar, ey inandıklarını zannedenler, Allah'ın istediği şekilde iman edin. Allah'ın razı olacağı bir imanla iman edin. Yani ameli de gündeme getiren bir imanla iman edin. Yani hayatınızı iman kaynaklı yaşayın. İmanınızı hayatınızda görüntüleyin. Yani haddinizi bilin de Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman edin. Tüm hayatınızda söz sahibi olarak, hayatınızda egemen olarak Allah'a iman edin. Gönderdikleriyle hayatınızı düzenlemek üzere Allah'a iman edin. Boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucunu kendisine teslim etmek ve hayat programını uygulamak üzere Allah'a iman edin. Sizin adınıza seçimini seçim kabul edip iradelerinizi kendisine teslim etmek üzere Allah'a iman edin. Sizi yaratan, size hayat veren, şu anda sahip olduğunuz her şeyi size bahşeden ama yaşadığınız bu hayatın sonunda da size verdiği bu hayatı geri alıp verdiklerinin tümünden sizi hesaba çekecek olarak Allah'a iman edin. Ve de onun elçisine de iman edin. Yani imanlarınızın tam olabilmesi için o elçiye de iman edin. Çünkü onun getirdiklerinin tamamı Allah'tandır. Kendisinden hiçbir şey söylemez o. O peygamber Allah sözcüsüdür. Allah'ın yeryüzündekilerin hayatlarına karışma noktasında odak nokta seçtiği varlıktır peygamber. Yani onun getirdiklerinin tamamı, onun tüm hayatı sizi ilgilendirmektedir. Şayet onun getirdikleri arasında sizi ilgilendirmeyip de sadece kendisini ilgilendiren bir şey varsa zaten onlar belirtilmiştir. Allah onları açıklamıştır. Öyleyse peygamber örnekliğinde Allah'a bir iman gerçekleştirin. Peygamber örnekliğinde bir hayat yaşayın. Peygamberin iman ettiği gibi siz de iman edin. Ve hayatınızı bu imanla düzenleyin. İmanlarınızı hayatınızda görüntülemeden yana olun. Yani iman kaynaklı bir hayat yaşamadan yana olun. Düşünceleriniz, amelleriniz, eylemleriniz, sevmeleriniz, küsmeleriniz, zevkleriniz, hayat tarzınız, dostluk ve düşmanlık anlayışlarınız, hükümleriniz, kararlarınız, hukuklarınız, eğitimleriniz, sosyal ve siyasal yapılanmalarınız, tüm hayatınız imanlarınızdan kaynaklansın. Ey iman edenler, iman edin Allah'a ve Resulüne. İman edin Resulüne indirdiği kitabına, yani Kur'an'a ve daha önceki Resullerine indirdiği kitaplara da iman edin. Allah'ın gönderdiği tüm kitaplara iman edin. İşte bir önceki ayette istenen adaleti ikame etmek, adil davranmak da ancak bununla mümkün olacaktır. Adalet, Allah'a, peygamberlere ve onlara gönderilen Allah kitaplarına imanla mümkün olacaktır. İnsanlar ancak Allah'a, Allah'ın elçilerine ve Allah'ın kitaplarına imanla, teslimiyetle, bu kitaplar rehberliğinde bir hayat yaşamakla heva ve hevesleriyle hareket etmekten kurtulabileceklerdir. Allah'tan ve Allah'ın gönderdiği hayat programı kitaplarından habersiz yaşayan insanların heva ve heveslerinden kurtulup adil davranmaları asla mümkün olmayacaktır. Yani hayatlarını düzenleyecek kadar vahiy bilgisine ulaşamayan insanların heva ve heveslerinden kurtulmaları mümkün değildir. Öyle değil mi? Allah'ın peygamberlerine, Allah'ın kitaplarına inanmayan insanlar neyle iman edecekler de? Neye inanacaklar da bu insanlar? Yani hayatlarını neyle düzenleyecekler de bu insanlar? Elbette vahyi tanımayan insanlar ya kendi heva ve heveslerine göre kendilerinin ortaya koydukları, kendilerinin oluşturdukları kitaplara, yasalara veya kendileri gibi acizlerin, cahillerin oluşturdukları kitaplara, yasalara, onların istek ve arzularına iman edecekler ve vahyin dışında onların yaptıklarının tamamı ifsattan, bozgunculuktan, huzursuzluktan başka bir şey sağlamayacaktır. İşte Hazreti Adem'le başlayan insanlık tarihinin başından sonuna kadar elimizdeki şu kitabın yorumundan, bu kitabın değerlendirmesinden anlıyoruz ki ne zaman ki insanlar Allah'a evet demişler, yollarını Allah'a sormuşlar, Allah'ın kitaplarına evet deyip hayatlarını o kitapla düzenlemişler, Allah'ın elçilerine evet deyip onlar rehberliğinde bir hayatı yaşamışlarsa, Allah'ın kitaplarına ve elçilerinin mesajlarına kulak vermişlerse mutlak doğruyu, mutlak hakkı ve mutluluğu yakalamışlardır. Ama her ne zaman ki insanlar Allah'a evet dememişler, Allah'tan gelen hayat programına teslim olmamışlar, yani vahye kulak vermemişler, peygamberlere iman etmemişler ve hayatlarını kendi kendilerine düzenlemeye kalkışmışlarsa, yeryüzünde hep kan dökmüşler, hep zulmetmişler, hep bozgunculuk yapmışlardır. İşte Rabbimizin bu ayetine göre bundan kurtuluşun tek çaresi Allah'a, Allah'ın istediği şekilde imandır. Allah'ın yol gösterici olarak gönderdiği kitaplarına ve peygamberlerine imandır ve teslimiyettir. Değilse وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ طَلَالًا بَعِيدًا. Kim Allah'ı, Allah'ın vahiy göndererek insan hayatına karışma unsurları olan, Allah'ın kullarıyla diyaloğunun odak noktaları olan melekleri, kitapları, peygamberleri ve ahiret gününü inkar ederse, son derece derin ve uzak bir sapıklığa düşmüştür. Yolunu ve gayesini artık bulamayacak bir sapıklığa yuvarlanmıştır o kimse, Allah korusun. Evet, sapıklık kafirlerin ve müşriklerin tek ve ilk özelliğidir. Kafirin ve müşriğin ayrılmaz vasfı sapıklıktır. Kafirler her düşüncelerinde, her fikirlerinde, her anlayışlarında, her eylemlerinde, her kararlarında, her yasalarında büyük bir sapıklık ve yanlışlık içinde hayat sürmektedirler. Onların bu sapıklıktan kurtulup hakkı, doğruyu bulmaları mümkün değildir. Çünkü onlar hakkın, doğruluğun kaynağı olan Allah'a, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın peygamberlerine, meleklerine inanmamaktadırlar. Hayatlarını vahiy kaynaklı yaşamamaktadırlar. Düşüncelerini Allah ve peygamber kaynaklı geliştirmemektedirler. Bu halleriyle onların hakkı, doğruyu bulma imkanları yoktur. Nereden bulabilecekler de doğruyu? Nereden ulaşabilecekler de bu adamlar hakka? Kitabı ve peygamberi gündemlerinden çıkaran insanlar nereden ulaşabilecekler de hak bilgisine? Allah ve Resulünden başka hakka ulaşmak mümkün mü? Kitap ve sünnetten başka yerde hak bulmak mümkün mü? İşte bu iman olmazsa bilelim ki sosyal hayatta sadece zulüm vardır, ifsat vardır, bozgunculuk vardır. İşte bakın zulüm içinde bulunanlardan bir grubu bundan sonraki ayeti kerimesinde, yani 137. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöylece anlatacak. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Doğrusu inanıp sonra inkar edenleri, sonra iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da küfürleri, inkarları artmış olanları Allah bağışlamaz. Allah onları asla doğru yola eriştirmez. Allah onlara asla hidayet etmez. İman edip de sonra mürtet olup imandan çıkan, sonra tekrar iman edip tekrar mürtet olan, sonra da küfür üzerine geberip giden kimseler var ya, işte Allah asla onları bağışlayacak değildir. Çünkü onlar önce iman ettiler, sonra küfrettiler. Sonra tekrar iman ettiler ve küfrettiler ve sonra da küfürleri ziyadeleşti. Böyle imanla küfür arasında tıpkı bir sarkaç gibi gidip gelirlerken, son tercihlerini de küfürden yana yaptılar ve en sonunda kafirce, azgınca bir hayatın içinde kendilerini buluverdiler. Buradaki küfürlerinin ziyadeleşmesinin anlamı, ölünceye kadar hayatlarının küfür içinde devam etmesi şeklinde anlıyoruz. Yani ayetin ifadesinden anlıyoruz ki Allah asla böyleleri için bir hidayet, bir çıkış yolu nasip etmeyecektir. Hazreti Ali Efendimiz bu ayeti kerimeyi delil getirerek mürteddin 3 defa tevbe hakkının olduğunu ifade etmektedir. Verasında artık tevbe hakkı kalmamıştır. Bunlar bu imanla küfür arasında gelgit yaşayan, galibiyet Müslümanlara geçtiği zaman Müslüman, kafirler tarafına geçtiği zaman da kafir görünen bu münafıklar, yeryüzünün en şerli, en hayırsız varlıklarıdır. Bu tip insanların yeryüzünde hiçbir kimseye zararları olmasa bile, aksine insanlığın sosyal, siyasal, ekonomik ve toplumsal hayatlarına katkılarda bulunmuşlar da olsalar, yani açları doyurup çıplakları giydirmiş de olsalar, yollar, köprüler, köyler, şehirler kurup insanlığın hizmetine sunmuş da olsalar, sanayiler, teknolojiler, elektrikler bulup insanlığın hayatını mamur etmiş de olsalar, insanlığın hayatını kolaylaştırmış da olsalar, eğer Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman etmiyorlarsa, Allah'ın kitabına, Allah'ın emirlerine, Allah'ın istediği gibi teslim olmamışlarsa, Allah'ın son elçisinin örneklediği bir hayata teslim olmamışlarsa, kesinlikle bilelim ki bu adamların hayatlarının kendilerine zerre kadar bir faydası olmadığı gibi, olamayacağı gibi başkalarına da zerre kadar bir faydası olmayacaktır. Ve bu adamlar kesinlikle cennete gidemeyecektir ve kesinlikle cehenneme gideceklerdir. Evet. لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَب۪يلًا. Artık Allah'ın böylelerini mağfiret etmesi, affetmesi asla söz konusu olmayacaktır ve onları kesinlikle kendi yoluna hidayet etmeyecektir. Elbette insanlar eğer Allah'tan başka tanrılar aramaya çıkarlar, Allah kitaplarından başka kitaplar, Allah yasalarından başka yasalar aramaya kalkışırlar, Allah elçilerinden başka sahte peygamberler peşine koşarlarsa, kesinlikle bilinmelidir ki bu anlayış, bu gidiş, bu hayat onların hiçbir zaman Allah yoluna girmeyeceklerinin, yani hidayete ermeyeceklerinin bir delilidir. Ve bu halleri de Allah'ın kendilerini asla affetmeyeceğinin kanıtıdır. Bakın bundan sonraki ayetinde Rabbimiz onlara neyi müjdelemektedir? بَشِّرِ الْمُنَافِق۪ينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا. Peygamberim, münafıklara kendilerine elem verici bir azabın olduğunu müjdele. Onlara elem verici bir azabı müjdele. Münafıklara müjdele ki onlar için acıklı bir azap vardır. Dikkat ederseniz Rabbimiz onları azapla karşı karşıya getiriyor, onlara azabı müjdele buyuruyor. Azap müjdelenir mi? Yani azabın müjdesi olur mu? ama istihsa olsun diye, hayatlarına, yaptıklarına müsait olsun diye, yani uygun, münasip olsun diye, Rabbim bakın burada onlara azabı müjdele peygamberim diyor. Bu hainler Allah'a inanmadıkları halde, Müslüman olmadıkları halde iman gösterisinde bulunarak Müslümanlara karşı olmadık entrikalar çevirerek Müslümanları aldatan, Müslümanları saptıran, onları sapıklığa sevk eden, onları kendi sapık anlayışlarına çağıran bu alçaklar için elbette elem verici, dayanılmaz bir azap olacaktır. Alçaklar inanmadıkları halde inandık dediler. Ağızlarıyla başka, hayatlarıyla başka bir hayat sergilediler. Dilleriyle ortaya koydukları imanın kokusuna bile rastlanmayan bir hayat yaşadılar. Bu halleriyle görenler onları haktan yana, imandan yana zannettiler. Dinleyenler onları barıştan yana zannettiler. Görenler onlara insancıl dediler, humanist dediler, fedakar dediler. İnsanlığın hayrına çalışıyorlar, insanları doyurmaya çalışıyorlar. İnsanların huzurunu, insanların düzenini sağlamaya sağ ediyorlar. Hayatlarını insanlığın hayrına vakfetmişlerdir dediler. Ama onların içleriyle dışları farklıydı. Ağızlarıyla hayatları farklıydı. Onların kalplerinde zerre kadar iman yoktu. Allah'ın yanında da onların sineğin kanadı kadar bir değerleri yoktu. Allah'a Allah'ın istediği gibi iman etmemişler. Hayatlarını Allah için değil de başkaları için yaşamışlardı. İşte onlara elim bir azabı müjdele peygamberim diyor Rabbimiz. Peki kimmiş bunlar? Ne özellikleri varmış bu insanların? Yani biz bu adamları nasıl tanıyacakmışız? Bakın bundan sonraki ayetinde Rabbimiz onların sıfatlarını şöylece ortaya koyuyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Onlar inananları, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinirler. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Onların tarafında bir izzet, bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Ne oluyor? Yani bu adamlar izzeti, şerefi onların yanında mı arıyorlar? Bunlar Müslümanları bırakıp da kafirleri dost ve veli edinen bu kimseler, izzeti ve şerefi kafirlerin yanında mı arıyorlar? Müminlerle değil, kafirlerle birlik hareket eden insanlardır bunlar. Kafirlerle birlik bir hayat yaşayan insanlar. Kafirlerle ortak yönleri müminlerden daha çok olan insanlardır bunlar. Aleyhlerine çevirdikleri entrikalarla müminleri aldatmada, müminleri fitnelere düşürerek, Müslümanları dinden çıkarmada, müminlerin dinlerini, eğitimlerini bozmada ve müminleri fırsatını bulup öldürmede kafirlerle birlikte hareket eden insanlardır bunlar. Müslümanların karşısına sapık yollar, sapık dinler çıkarma konusunda, Müslümanların çocuklarını propagandalarla ana rahimlerinde öldürme konusunda, doğanları da kafirce, müşrikçe bir eğitime tabi tutarak telef etme konusunda kafirlerle birlik hareket eden insanlardır bunlar. Yani Müslümanların lokmalarını ellerinden alma, ekonomik güçlerini sömürme konusunda, Müslümanların köylerini, kentlerini kan gölüne çevirme konusunda kafirlerle işbirliği yapan, kafirlerin yanında yer alan insanlardır bunlar. Kafirlerle el ele vererek, kafa kafaya vererek, Müslümanların kalplerine, kafalarına küfrü ve şirki empoze etme konusunda kafirden daha kafir davranan insanlardır onlar. Müslümanların içinde onlardanmış gibi görünüp tüm İslami gelişmeleri yok etmek isteyen alçaklardır bunlar. Müslümanların evlerine, Müslümanların hayatlarına, Müslümanların hukuklarına, Müslümanların eğitimlerine, Müslümanların ekonomilerine, Müslümanların kılık kıyafetlerine kafir mührü vurmaya çalışan kafirlerdir bunlar. Müslümanların içinde oldukları halde kalpleri hep kafirlerden yana atan, kendi kardeşlerine, kendi halklarına düşman olup hep kafirlerden yana bir tavır sergileyen insanlar. Müslümanlara hep kafirce bir yönetim uygulamadan yana olanlardır bunlar. Ağızları Müslümanlardan yana ama kafaları, kalpleri ve fiilleri hep küfürden, kafirlerden yana olan insanlar. Bunlar Müslümanların arasında kafirlerin sözcüsü ve temsilcisidirler. Çıkarları söz konusu olduğu zaman Müslümanlıktan, dinden, imandan dem vururlar. Böylece Müslümanları aldatmak isterler. Bu yüzden onlara hem dünyada hem de ahirette çok büyük bir azap vardır. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ Ne oluyor? Yoksa bu münafıklar izzeti, şerefi kafirlerin yanında mı arıyorlar? İzzet ve şerefi kafirlerin yanında gördükleri için mi böyle yapıyorlar? Bunun için mi kafirleri aziz, Müslümanları zelil gördükleri için mi Müslümanları bırakıp da kafirleri dost ediniyorlar? Öyle ya, şu garibanlar neye yarardı onların gözünde? Şu gariban Müslümanlar ne işe yarayacaktı? Yeryüzünün mustazaf Müslümanlarının dünya üzerinde ne ekonomik güçleri vardı, ne siyasal güçleri vardı, ne saltanatları vardı, ne devletleri vardı, ne servetleri, silahları, ne atom reaktörleri, ne dev holdingleri, ne tröstleri vardı. Hiçbir şeyleri yoktu Müslümanların. Şimdi böyle gariban Müslümanlarla beraber olmaları, Müslümanlarla birlikte hareket etmeleri ne sağlayabilecekti kendilerine? Eğer bu garibanlarla birlikte hareket ederlerse, elbette o zaman güçlü olamayacaklardı, zengin olamayacaklardı. Zira akıllarınca dünyada güçlü olmanın, zengin olmanın tek yolu güçlülerle, kafirlerle beraber olmaktı. Dün bu ayetlerin geldiği dönemde münafıklar hep böyle düşünüyorlardı. Bugün de bizim içimizdeki münafıklar aynı şeyleri düşünüyorlar. Şu bizim içimizde Müslüman göründükleri halde müşrik dünyayla, Hristiyan ve Yahudi dünyayla, kafirlerle birlikte hareket edenler, kafirlerle birlikte İslam'ı ve Müslümanları yok etme planlarını uygulamaya koymaya çalışanlar, izzet ve şerefi kafir dünyada gören insanlardır. Kafirlerle birlikte oldukları zaman, kafirlerin safında bulundukları zaman aziz ve şerefli olacaklarını zanneden insanlardır bunlar. Halbuki bakın Allah diyor ki فَاِنَّ الْعَزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا İzzet ve şeref tümüyle Allah'a aittir. İzzet ve şeref sadece Allah'ındır. İzzet ve şeref sadece Allah'a aittir. Münafıklar İslam'ın dışında yol arıyor. İslam'ın dışında İzzet ve şeref peşine düşmüşler, ayrı ayrı yollarda dostluk arıyorlar, ayrı ayrı yollarla Allah'a dost olabileceklerine inanıyorlar, ayrı ayrı usullerle Allah'a yaklaşabileceklerine inanıyorlar, ayrı ayrı yollarla şeref kazanacaklarına, izzet bulacaklarına inanıyorlar. Rabbimiz kitabı ve elçisiyle izzet ve şerefin sadece kendisinde olduğunu, kendisine kullukta olduğunu ortaya koydu ama insanlardan kimileri buna itiraz ettiler. Bu daveti kabullenmediler. Bizim başka yollarımız var. Bizim başka kutsadıklarımız var. Bizim reislerimiz var. Ekonomi reislerimiz, hukuk uzmanlarımız, efendilerimiz, şeyhlerimiz, hocalarımız, hacılarımız var diyerek herkes başka başka yerlerde izzet ve şeref aramaya yöneliyorlar. Halbuki Allah buyuruyor ki izzet ve şeref tümüyle Allah'a aittir. İzzet ve şeref Allah'tandır. İzzet ve şeref Allah'a aittir. Kitabımızın başka bir ayetinden öğreniyoruz ki izzet ve şeref peygamberdedir. İzzet ve şeref müminlerdedir ama münafıklar böyle bilmezler, böyle düşünmezler, böyle inanmazlar. Peki bugün kimler izzet ve şerefli? Koca olanlar, malı olanlar, serveti olanlar, arabasının modeli şöyle olanlar, evi eşyası şöyle şöyle olanlar, villası, köşkü, sarayı olanlar, makamı, mevkisi olanlar. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki, Varsın münafıklar böyle bilsinler peygamberim. Sen bil ki izzet ve şeref Allah'tadır. Allah'la beraber olandadır. Peygamberle ilgi ve irtibat kurandadır. İzzet ve şeref Allah'ın kitabından haberdar olmadadır. İzzet ve şeref peygamberin sünnetinden haberdar olmadadır. İzzet ve şeref iman ehli olanlardadır. Evet, Müslümanlar şereflidir. Allah'a inanan, Allah'la beraber olan, peygambere iman eden, peygamber safında olanlar azizdir, üstündür, şereflidir ve galiptir. İzzeti ve şerefi Allah'tan, Allah'a kulluktan, Allah'la beraber olmaktan başka yerlerde arayanlar, izzetsiz ve şerefsiz insanlardır. Malda, makamda, parada, arabada, ekonomik ve siyasal güce sahip olmakta izzet ve şeref görenler, bunları kaybettikleri anda izzetsiz ve şerefsiz hale gelmişlerdir. Ama Müslüman asla cahili değer yargılarına itibar etmez. Müslüman, Müslümanlıkla şeref kazanır. Müslüman, Allah'a kulluğuyla izzet kazanır. Çünkü فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Güç, kuvvet bütünüyle Allah'a aittir. Ama münafıklar böyle bilmiyorlar, böyle inanmıyorlar. Bugüne kadar yeryüzünde hangi güç tepe taklak gelmedi ki? Hangi güç sahibi yıkılmadı ki? Hangi devlet, hangi saltanat, hangi imparatorluk çökmedi ki? Kim koruyabilmiş gücünü? Kim kurtulabilmiş yıkılmaktan? Ağat kavmi mi, Semud mu, Nuh kavmi mi, Lut kavmi mi, Medyenliler, Eykeliler, Firavunlar, Nemrutlar mı? Bizanslılar, Romalılar, İranlılar mı? Söyleyin, yeryüzünde hangi güç ve kuvvet sahibi çökmedi? Hangi krallar yıkılmadı? Hangi devletler yıkılmadı? Hangi kafir, hangi zalim ebedilik kazanmış? Hayır, hayır. Yeryüzünde hiçbir gücün, hiçbir güçlünün izzet ve şeref hakkı yoktur. İzzet ve şeref Allah'a aittir. Ebedilik, ölümsüzlük ancak Allah'ın hakkıdır. Eğer münafıklar yeryüzünde kendilerinde güç ve kuvvet gördükleri, ebedilik gördükleri, izzet ve şeref gördükleri kafirlerle beraber olup Allah'la savaşa tutuşmaya yönelirlerse, kesinlikle bilsinler ki izzet ve şerefi Allah'ta değil de başkalarında görenler hem dünyada hem de ahirette en acı bir azapla burunları sürtülecek, dünyada da ahirette de izzetsiz ve şerefsiz bir hayatın adamı olacaklardır. İzzet ve şerefi Allah'ta bilen Müslümanlar, hem dünyada hem de ahirette izzetli ve şerefli bir hayat yaşarlarken, münafıklar izzetsiz ve şerefsiz olacaklardır. Bakın, bundan sonraki ayetinde Rabbimiz, izzet ve şerefin kendisinde görülmesine imanın pratik bir uygulamasını şöylece anlatacak. İnşallah burada kalıyoruz. Bundan sonraki Nisa suresinin ayetlerini birlikte tanımak üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.